istemedi, toplandı. Bunlardan birisi. Eğitim konusundaki örnekleriyle alakalı. Altı prensip, altı metot dedik. Prensipleri birinci bölümde işledik. İnşallah. İkinci bölümde metotlar. Bunu da adım adım öğretme, Arapça ifadeleri, tedricilik. Seviyeyi gözetme, empati, yardımcı araçlar kullanma, iletişim, etkileşim, özendirme ve uyarma dergit ve tenif olarak sıralamış olduk. Şimdi tek tek üzerinde duralım bunları. Şimdi birinci metot, adım adım öğretme, tedricilik. Resulullah Efendimiz Hazreti Muaz'la Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e öğretmen ve vali olarak gönderdi. Onlara bir takım tavsiyelerde bulundu. Mesela bir tanesi demin yukarıda da bir önceki konuda kolaylaştırma prensesinde söylediğimiz kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz ifadesini ikil formda Arapçada yessira velâtu assira ve veşşira velâtu nefira şeklinde kullanarak yani daha önceki ifadelerinde yessiru velâtu assiru genel söylemiştir. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Hazreti Muaz ve Ebu Musa'ya da ikisine hitap ederek yessira, siz ikiniz kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Velâtu assira ve beşşira velâtu nefira şeklinde rivayet de vardır. Onlara öyle söylemiştir. Bir de onlara ya Muaz, siz şimdi gidiyorsunuz, orada imanı bilmeyen bir kavimle karşı karşıyasınız. Öncelikle onlara Allah'ın imanı ekleyelim, bunu anlayın. Allah'a iman ettiklerinde, Resulüne iman ettiklerinde, yani kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu kelimeyi kabul ettiklerinde, kalplerine yerleştirdiklerinde onlara namazı öğret veya namazı emret. Namazı kıldıklarında, rahatça namaza alıştıklarında, Ramazan aşırında bir ayı oruç tutmalarını emret. Bunu da kabul ettiklerinde onlara zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı emret. Bunu da rahatlıkla verdikleri zaman nihayet ömürlerinde bir defa olmak üzere imkan bulabilirlerin, yol bulabilirlerin hacca gitmesini emredir. Yani demek ki birdenbire bunu hepsini bir anda yapmıyor. Eğitimde de böyledir. Birdenbire olmaz, yavaş yavaş yapılır. Nitekim Hazreti Ayşe Validemiz öyle bir tespiti var. Bir anlamda sahabe-i kiramın antropoloğudur Hazreti Ayşe. Çünkü babası da öyledir Hazreti Ebubekir'de. Efendimiz davetinde Hazreti Ebubekir'in bilgilerinden, kabileler hakkındaki antropolog ne yapar? Mesela bir kabilenin işte adetlerini, geleneklerini, göreneklerini, kimin kim olduğunu filan bilir. Değil mi? Hazreti Ebubekir hep yanındadır ve yani sonra başlıyor. Şu gittiğimiz kabilenin özellikleri bunlardır. Bunların en ünlü şairi şudur. Bunlar şununla övünürler. Bunların özelliği işte budur. Bunların ataları nesep gibi, elinden sağ. Ataları şunlar, şunlar, şunlar, şunlardır. Bilgiyi verir. Efendimiz'e gelir, filan oğulları. Siz ki filanın neslinden gelen, işte filanca büyük şairi çıkarmış, filanca işleri yapmış insanlarsınız. Sizin bırakın insanların Müslüman olması lazım. Hadise budur. Yani onların antropolojik özelliklerini kullanan Hazreti Ayşe de babasından bunu devralmış. Kendi kabiliyeti de var zaten. Ve bir okumaları vardır. Hazreti Ayşe'nin antropolojik okumaları vardır. Mesela bir tanesi budur. Der ki, eğer Resulullah Efendimiz davetinin en başında, işin en başında Araplara komple bir sistemle gelse dese ki bakın işte şunu şunu yapacaksınız bu meyanda içkiyi ve zinayı terk edeceksiniz deseydi Araplar daha baştan bunu peşinden reddeder. Derler ki biz ne içkiyi ve zinayı terk ederiz ne de Muhammed'in dinine gireriz derler. Ama ne dedi? Kullu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Bir kelime, la ilahe illallah, bir cümle, kısacık bir cümle. Sadece bu. Ama hayatı değiştiren bir cümle. Yani sonraki söyleyeceğimizi önce söylememek, eğitimde bir basamak basamak gitmek gerekir. Yani bir hedef olacak, bir plan olacak ve bir yol haritası olacak bu hedefe ulaştığında. Devam edelim. Efendimiz nitekim insanlara akıllarının alacağı kadar konuşuruz. Kellimun nas. Alâ kaderi ukûlîm. Onların kavrayamayacakları bir konudan bahsetmek yazık olur. İkincisi ise seviyeyi gözetme. Bağlam içinden örnekler verir Efendimiz. Mesela yavrusunu emziren bir anneyi işaret buyurarak şu kadının bu çocuğu ateşe atabileceğine ihtimal verir misiniz? Hayır ya Resulullah, bu kadın çocuğunu ateşe atmaz. İşte Cenab-ı Allah'ın size olan şefkati, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha fazladır. Böyle canlı örnekler vererek onların seviyesinden konuşur. Üçüncü metot bir empati kurmak. Karşıdaki insanla diyalog kurmak için empati yapabilmek lazım. Mesela çok uç bir örneği belki. Bir genç gelir ve ya Resulallah zina etmem için bana izin ver. Bu kadar da dobra dobra geliyor yani. Ben zina edeceğim, bana izin ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte ey genç, senin annen var mı? Var. Halan var mı? Var. İşte akrabalarını sayıyor kadın akrabaları. Teyzen var mı? Var. Kız kardeşin var mı? Var. Peki başka bir adamın senin annenle zina etmesine razı olur musun? Olmam ya Resulallah. Peki kız kardeşinle zina etmesine olmam ya Resulallah. İşte teyzenle olmam ya Resulallah. Peki işte senin zina edeceğin kadın da yani direkt ensiz git buradan demiyor. Yani bak onunla diyaloğa giriyor. Adam anlamaya çalışıyor. Sorunu çözmeye çalışıyor. Bir eğitimci ve bu gelen genç getirip bunu konuşabiliyor. Peygamberden öyle bir şefkat, öyle bir iltifat görüyor ki kendi bu çok özel sorununu peygamberle tartışabiliyor. Bir de bir genç gelip de ya Resulallah ben zina etmek istiyorum derken ne demek istiyor? Yani hakikaten zina etmek mi istiyor, başka bir şey mi demek istiyor? Onu da çözümleyebiliyor, onun ruh halini tahlil ediyor ve ona uygun cevap veriyor. İşte diyor, başkaları da, başka kadınlar da ya birinin annesidir, ya birinin bacısıdır. Hem kendisi empati yaptı, hem karşıdakine empati yapmayı öğrendi. Efendimiz sallallahu bir eğitimci böyle olması gerekir. Bu da üçüncü bir metot. Dördüncü metot, yardımcı araçları kullanma. Mesela işte şu anda kullanmış olduğu PowerPoint, bu sünnettir yani. Peygamberin sünneti. Efendimiz de PowerPoint kullanmıştır desek olmaz. Kullanmamıştır ama buna benzer yardımcı araçlar kullanmıştır. Mesela yere çizgi çizerek veya bir nesneyi göstererek, eline bir şeyi alıp işaret ederek, kendi parmağıyla işaretler yaparak, kıssalar anlatarak, temsil getirerek veya diyelim demin mesela ben kalktım ayakta Hazreti Ali'nin ayakta su içmesini temsil ettim. Yani onun bir tiyatro şeklinde yapılabilir. Ya da ne bileyim şeyi çok yaparım mesela derslerde bizim Kur'an ve hadise giriş diye bir ders okuduk uzun yıllardan beri. Şimdi orada Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemde Arapların lisanı şimdiki gibi muvahhat tek bir lisan değildi. Farklı kabileler farklı konuşurlardı. Dolayısıyla bazı kelimelere dilleri dönmezdi bazılarının. Bundan dolayı huruf-ı ahruf-ı seb'a denilen farklı şekillerde okumaya müsaade edilmişti. Eğitim zarureti gereği. Bir adam Hazreti İbni Mesud, Abdullah İbni Mesud Hazretleri bir Kur'an öğretmenidir. Ve fakat adamın dili dönmüyor, bir şeyi öğretiyor. Kelimeye, sureyi talim eden adam. Böyle şey bir yerde, manayı, anlamadım. Tabii canım, yani çünkü mana değişiyor, yanlış okuyor. Mesela şöyle bir örnek var, başka örnekler var ama en can alıcı örnek şudur. Diyor ki, Abdullah İbni Mesud Hazretleri, ta'amul etim geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Efim günahkar demek. Ta'amul efim. Mesela sizin de bunu yapalım. Diyelim siz kim olun? Siz ben Abdullah Mesut olayım. Siz bedevi olun, tamam mı? Razı mısınız? Şimdi adımı size verim ya bunu. Bak alın bunu. Bu lazım değil. Hem birazdan belki sorular sorarken de. Değil mi? Şimdi konumuz olduğu için şu an onu kullanıyoruz. Şimdi karşılıklı öğretiyor. Diyor ki ta'amul efim diyeceğim ben. Siz ta'amul yetim diyeceksiniz. Siz hep yetim diyeceksiniz. Ben efim diyeceğim. Ta'amul efim. Ta'amul yetim. Ta'amul efim. Ta'amul yetim. Kardeşim bak ta'amul efim. Tamam ben öyle diyorum. Ta'amul yetim. Ta'amul facir diyor daha sonra. Yani facir de günahkar demek. Yani başka bir kelime kullanıyor. Şimdi ama burada biz ne yaptık? Mesela bu olayı öğrenirken eğitim sırasında, ders sırasında bunu tiyatrolaştırdığımızda bu daha iyi anlaşılıyor. Öğrencilerin aklında kalıyor. Bunu böyle bir anekdot olarak anlatacağım, bitti şimdi. Orada kalsın, birazdan soru sorulur. Hem ilk soruyu da sen sorarsın, daha iyi istersen. Yani bir konuyu doğrudan doğruya anlatmakla bir örnek vererek, tiyatrolaştırmak yahut bir şeyi göstererek anlatmak. Mesela ben ve yetimi koruyan kimse ahirette yan yanayız demek başka. Ben ve yetimi gözeten kimse ahirette işte böyle şu iki parmak gibi yan yanayız. Bakın böyle elini göstererek iki parmak gibi yan yana olduklarını ifade ediyor. İnsanların kafasında bu hareket kalıyor. Çünkü bazı insanlar sözü duyarak öğrenir, bazıları görerek öğrenir. Ve kıssalar anlatır. Bunların üzerinde durmayacağız. Beşinci metot, iletişim, etkileşim. Yani tek taraflı bir monolog şeklinde değil, diyalog şeklinde, etkileşimde. Mesela soru-cevap yöntemini kullanır, tartışma yöntemini kullanır yerine göre, mizah yöntemini kullanır. Mesela çok bilinen bazı örnekler vardır. Sahabe-i kiramdan bir hanımefendi, işte aile yakınlarından bir hanımefendi, kilolu da biridir. Gelir de Resulullah Efendimiz'e der ki, ya Resulallah beni bir deveye bindir. Beni bir deveye bindir. Yani bana bir deve ver demek istiyor. Bir deve istiyor. O da Efendimiz diyor ki, hayır seni bir deve yavrusuna bindireceğim. Ya Resulallah biliyorsun işte ben kiloluyum yani. Hanımefendi bayağı da ağır. Ben ne yapayım deve yavrusu? Senin işine yaramaz. Yok, ben seni deve yavrusuna bindireceğim. Sana deve yavrusu vereceğim yani. İfade öyle. Deve yavrusu vereceğim diyor. Ya Resulallah gözünü seveyim. Kurban olayım. Kadın olayım. Ben öyle diyelim. Hani, ne olur bana deve ver filan. Yok diyor Efendimiz. Olmaz. Ben sana deve yavrusuna bindireceğim. Bu böyle bir mizah şaka yapıyor. Sonra diyor ki ya diyor her deve bir deve yavrusu değil midir? Ya bak burada bir latife yapıyor Efendimiz. Ve kritik yaptığı zaman da şahsiyetlerini değil, davranışlarını tenkit ediyor. Mesela dün akşamki vahiy penceresinde de hoca bir takım eleştiriler yaptı. Orada bir yazı yazılmış, o kişinin ismi geçmedi hiç. Yani biri bir yazı yazmış, yani belki biraz konu da havada kaldı aslında ama buna rağmen o davranışı tasavvuru eleştirmeye çalıştı. Kişiden bahsetmedi. Yani bir kişiyi, yani şu anda hayatta olan özellikle gündemde olan bir adamın adını söyleyip filanca yazar böyle yazmış demek. Ama anlayan anladı. Mesela karalama kampanyası dedim. Zaten yazıyı yazan adamın soyadı Kara. Yani Akif'le alakalı. Şimdi o yazıyı okumuş olan adam bilir ki yani karalama kampanyası kimi kastetti anlayabilir. Ama biraz doğrudan olmamış olan. Yani kişilerin çünkü şahsiyet önemli değil. O arkadaşın şahsiyetiyle hiçbir problem yok. Ama davranışlarını eleştirmek lazım. O kişiyi de o davranışlar kurtarmak. Buraya da şimdi cennete girme tüyosu. Demişim ben orada kalsın şimdi. Cennete girmenin Efendimiz bir yöntemini gösteriyor. Hatırlayabilen var mı? Yani cennete en kolay ve garantili girmek nasıl olabilir? Efendim? Allah'a şirk koşmamak. Şirk koşmamak başka. Ama o zaten temel prensip. Ama böyle bir yöntem. Tüyo, ipucu. Hani sürpriz dedi ya Ahmet, onun gibi. Buyurun. Rahmete sığınmak. O da havada kalıyor. Ben şimdi rahmete sığınmak deyince böyle çok soyut bir kavram anlaşılıyor. Çok pratik bir şey. Bir hayatta karşılaşacağımız bir şey. Efendim söylüyor. Peygamber. Yok, namaz değil. Efendim? Eğitim de bana. Peygamber orada kim olmak? O da havada değil. Buyurun. Çok daha pratik. Günlük hayatta her zaman yapabileceğimiz bir şey. İslam yardımcısı. İnsanlara hakkını helal etmek. Evet, buyurun. En arkadan abimiz. O da değil. Yani buradaki kastettiğim o değil. Bunların hepsi doğru tabii ki. Cennete girmekle alakalı ama çok böyle pratik bir... Buyurun. Çok yakın. Çünkü sevmek var ama onun da daha pratiğe dönüştürüyor. Yani bir aşamada. En arkadan yine. Güzel ama. Şimdi bak sevmekle alakalı bir şey. Şimdi bak birincisi kelime-i şahitle şirkten bahsedildi. O olacak zaten. Birinci aşama bu. İkincisi sevmek. Üçüncüsü bir şey daha var. Muhabbet. İşte muhabbet sevmek aynı şey. Hanımefendiler. Evet işte üçlü bu. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani bunu herkes biliyor değil mi? Yani la ilahe illallah muhabbeti aşık koşarak cennete girilmez. La tedhulunel cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Hocam hadis deseydiniz söylerdik oraya. Ya canım işte ben de böyle oyun yapıyorum ki biraz. Evet. Ve la tu'minu hatta tahabu. Sevmedikçe, birbirinizi sevmedikçe, muhabbetleşmedikçe diyelim, muhabbet etmedikçe karşılıklı hakiki imanla iman etmiş olmazsınız. İmanın gereği muhabbettir. Evele efendikum ala şeyin. Size bir ipucu öğreteyim mi? Size bir şey öğreteyim mi ki? Onu yaparsanız birbirinizi seversiniz. İza fa'altumuhu tahabbtum. Bir onu yaptığınız zaman muhabbetiniz artar. Efşus selame beynekum. Selamı aranızda yayınız. Başka bir şey, tehadü tehabbu, hediyeleşir, muhabbetiniz artsın buyurmuştur. Hediyeleşmek de olabilir ama selam vermek yani çok basittir. Bir gün bir ders esnasında bir, dedim ki İslam, hani dün akşam da konuşuldu, geleneklere nasıl bakılır, seçerek alıyoruz ya gelenekleri. Dedim, İslam herhangi bir toplumun gelenekleriyle muhatap olduğu zaman onların iyilerini alır, kabul eder, iyi olmayanlarını reddeder. İşte Hollandalı Müslüman olmuş bir hanımefendi, Müslüman olmuş, örtülmüş, bir de itiraz etti, çok da şiddetli bir şekilde itiraz etti. Hocam dedi, Hollanda, mesela dedi, Hollanda'da dedim, yani Hollanda kültürünün iyi taraflarını İslam alır, kötü taraflarını almaz gibi bir şey söyledim. Yok dedi, ben itiraz ediyorum. Niye dedim, Hollanda kültüründe hiç iyi bir şey yoktur dedi. Yani olmaz olur, her gelenekte, her kültürde iyi de vardır, kötü de vardır. Yok dedi, ben dedi Hollandalıyım yani. Hollanda kültüründe hiç iyi bir şey yok. Tamamen terk etmiş yani. Beraatim gidermişlik gibi yapmış. Her şeyi reddetmiş, öyle diyor. Bir tane örnek verebilir misiniz dedi. Hollanda kültüründe güzel olan. Dedim yani selam var mesela. Yani bizim Müslümanlar unutmuşlar, bunu yapmıyorlar. Ama Hollandalılar veya Avrupalılar çok güzel bir İslam'ın emrettiği bir şey. Efendimiz'in zaten cennete girmenin anahtarı gibi takdim etmiş olduğu bir halise selam vermek. Selamun illa esselamu aleyküm ve rahmetullah olması gerekmiyor. Yani uygun karşıdaki insan anlayacağı tarzda merhaba demek de bir selam olabilir. İşte günaydın demek de selam olabilir. Farklı dillerde olabilir. Kişinin durumuna göre bir selam vermek. Yani selam vermek böyle bir şey var. Ve tanıdığınız, tanımadığınız kimselere selam veririz. Buyuruyor Efendimiz. Ve eskiden bunu yaparlardı. Mesela rahmetli babamla hatırlıyorum. Bir gün ben küçüğüm elimden tutmuş veya yanımda bir çarşıya iniyorduk. Yağmurlu bir gün, soğuk bir kış günü. Bir dükkanın içine girdik ve babam kapıyı açtı. Dükkana baktık ki dükkanın sahibi içeride değil. Dükkanlar, bazı dükkanlar büyük olur hani. Kışında ısıtmak için küçük bir yazıhane yaparlar. Orada oturur dükkan sahibi. Müşteri gelirse çıkar. Yani dükkan, büyük bir dükkan. İçinde bir yazıhane var. Dükkan sahibi orada oturuyor. Kapıyı açtı, girmeyecekti galiba. Kapıyı açtı, baktı ki dükkan sahibi orada değil, içeride bir yerde oturuyor. Ve birkaç kişiyle oturuyor, canlı bir yerde. Oraya kadar da gittik. Babam kapıyı açtı, selam verdi onlara. Selamünaleyküm. Onlar da aleyküm selam dediler. Orada işte oturup çay içiyor ama yerlerine de kalkmadılar, bir tepki de göstermediler. Çok güzel bir şekilde selam aldılar. Babam kapıyı tekrar kapattı. Çıktık, biz devam ediyoruz. Baba dedim, bu adam senin arkadaşın mı? Yok dedim. Tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Peki yani bir de içeriye girdik, tekrar içeriye girdik, selam verdik, tekrar çıktık. Dedik Efendimiz böyle buyurmuş. Tanıdığınız, tanımadığınız kimselere selam veriniz. Babam da adetin her gün tanımadığı bir kişiye selam veriyor. Yani böyle bir adet edinmiş. O sünneti yerine getireyim diye. O günde adam orada olsa selam verip devam edecek yani. Kapıyı açmış, tanımadığı bir adama selam vermeyecek. Yani bu da bir sünnetin ihya edilmesi ve yaşanması hayata tatbikatı gibi. Nitekim Efendimiz özelliklerindendir. Abdullah İbni Selam Hazretleri Yahudi alimidir. Müslüman olmuştur. Selam ismini de oradan zaten alıyor. Peygamber Efendimiz'in özelliklerinden birinin selama emredecek, selam üzerinde çok duracak bir peygamber olacağını okumuş. Kendi kitaplarında Efendimiz de bunu görünce Efendimiz selamı teşvik edip selamı yaymayı emredince işte bu peygamberdir. Bir özelliği de budur diye iman etmiş. Yani İslam'ın özelliklerinden biridir. Selamı yayma. Ki selam işte bir etkileşim, iletişim meydana getiriyor. Selamla iletişim başlıyor. Altıncı ve son metot, eskilerin terhip ve terhip dedikleri. Yani özendirme ve uyarma, teşvik etme ve korkutma yöntemleri. Bunları yerine göre kullanmak lazım. Yani bazen bir uyarı şeklinde yapılabilir. Yani insanları veya çocuklarımızı anlatırken de hep cehennemden bahsedilmez. Hep cennette de bahsedilmez. Bu ikisinin arasında tutulur. Yani haf ve reca arasında denilir. Mesela efendim nefsinizi Allah'tan satın alın çünkü ben de sizin için bir şey yapamam buyuruyor. Yarı hurmayla olsa arkada kendinizi satın alınız, azat ediniz buyuruyor. Veya şu Ömer'in oğlu Abdullah ne güzel genç, bir de gece namazlarına kalkıyorsa diye iltifat ederek gece namazını teşvik ediyor. Yani teşvik ederek ve biraz da bazen uyarı da yapılabilir. İkisinin dengesini bularak bir dengeli bir eğitim sağlanmış oluyor. Özendirme ve uyarma. Yani bir işi teşvik etmek. Mesela Efendimiz cuma günleri duş alınmasını veya banyo yapmasını teşvik ediyor. Ve bunu ama farz kılmıyor tabii ki, bu ümmete dini bir şey değil bu, ama bunun yapılmasını istiyor. Teşvik edecek şeyler söylüyor. Biz de bunları yöntem olarak kullanabiliriz. Ve sonuç. Resulullah Efendimiz mükemmel bir eğitimcidir, öğretmendir. Öncelikle kendisi bizzat örnek olarak sahabe-i kirama eğitmiştir. Kolaylaştırma, adım adım ilerleme, muhatabının seviyesini bilerek onunla empati kurma, bir hedefe ve bu hedefe ulaştıracak bir plana, yol haritasına sahip olma öne çıkan özellikleridir diyoruz. Ve size teşekkür ederek kapatıyorum. Şimdi de sorular faslı var. Teşekkür ederim. Almanı söyle. Böyle Almanya'dayız.